dames en heren. Hartelijk welkom in de stad Schouwburg in Groningen. Mijn naam is Maarten Brons. Ik ben freelance copywriter en journalist. En ja, als zodanig geef ik af en toe deze inleidingen. Ik ga straks met assistentregisseur Tim Verbeek hier praten over macht, identiteit, onzichtbare krachten. Natuurlijk ook een blik op het proces achter de schermen. The Late Night with Russ en de toekomst. In de laatste 5 minuten wilde ik graag reserveren voor publieksvragen. We laten de deur nog even openstaan, want dat is een probleem met de kassa. Dus het publiek blijft gewoon binnendruppelen. Dus we pakken alles heel onklinisch aan vanavond. Mag ik uw applaus voor assistentregisseur Tim Verbeek. Tim, ja. Welkom thuis eigenlijk, want jij komt oorspronkelijk uit Groningen. Ik kom oorspronkelijk uit Assen, maar ik heb in Groningen altijd op school gezeten, dus het voelt wel warm. Thuis. Ja, thuis. Ja, klopt. Hoe ging het vandaag met het opbouwen en voorbereiden in de zaal? Het is de eerste voorstelling na de première. Dus we hebben afgelopen zaterdag première gehad in Eindhoven. Dus het was voor de techniek nog even spannend om alle techniek werkend te krijgen. Want het is voor het eerst dat ze met een ploeg werken die gehalveerd is sinds de première. Dus het is hard werken, maar het ging goed. Het staat. We kunnen beginnen. We zijn er klaar voor. En je vertelde net nog even dat je een hele jonge acteur achter de schermen nog wat begeleidt. Ja, klopt. Er spelen ook wat hele jonge mensen mee. We hebben één jongetje van 12 of 13 jaar. En in iedere regio is dat een ander jongetje. En nu is het Abor Bruineberg. En die zit nu klaar beneden om te spelen. En de eerste week ben ik nog mee op tour, maar daarna niet meer. Dus dan gaan ze het zelf doen. Maar ze zijn supergoed, dus dat komt helemaal goed. Mooi. Ze zijn echt leuke gasten. Ja. Dat talent houden we in de gaten de komende tijd. Zou ik doen. Ik wil graag beginnen met iets over Shakespeare. Ja. Want het wordt weliswaar geen klassieke Shakespeare-voorstelling, maar jullie hebben je wel gecommitteerd 2 jaar achtereen aan het oeuvre. Ja, klopt. Ja. Vorig jaar Romeo en Julia. En Macbeth. Ja. Hoe komt het toch dat Shakespeare zo tijdloos en zo belangrijk blijft? Ja, dus, ik heb natuurlijk, jij stelde die vraag net al even, toen heb ik erover nagedacht en ik heb ook wat dingetjes voorbereid. Belangrijk bij Shakespeare, het blijft actueel omdat hij pakt gigantisch grote thema's. Thema's die gewoon altijd actueel zijn in het mens zijn eigenlijk. Zoals liefde, wraak, jaloezie. Macht, onmacht, al die thema's pakt Shakespeare aan. En hij maakt ze grote en grootste thema's. En hij maakt ze persoonlijk, op microniveau. Dus hij pakt één personage die het allemaal overkomt. Waardoor je als publiek kun je gaan verhouden tot zo'n personage. Of tot een groep van personages. Of juist tot randpersonages. Waardoor die grote thematieken, die worden persoonlijk op dat moment. Dat is de kracht van Shakespeare. En het maakt dan dus niet zoveel uit dat 400 jaar geleden geschreven is. En dat we met z'n allen alweer 400 jaar verder zijn op allerlei fronten. Nou, ik vind dat je er wel wat mee moet doen, zeg maar. Je kan een Shakespeare pakken zo van toen en hem zoals toen opvoeren. Maar dat is saai. Tenminste vind ik. Want ik bedoel, de tijd verandert. Het wereldbeeld verandert. En de stukken van Shakespeare zeggen misschien, gaan nog steeds over dezelfde thematieken, maar zeggen iets anders in onze veranderende wereld. Dus je moet, in mijn optiek moet je er wel iets mee doen. Je moet het naar je hand zetten. Door bijvoorbeeld te kijken naar House of Cards. Bijvoorbeeld. Dat heeft Lucas gedaan. Lucas is de regisseur van de voorstelling. Lucas de man. Lucas de man. Hij is er niet. Hij zit in de Filipijnen. Oh. Ja, ik heb niet gezegd, maar daar zit hij wel. Ja, hij speelt een eigen voorstelling daar. En vanwaar de verbinding met generaal Oem en House of Cards? Kunnen we daar kort bij stilstaan? Ja, dat kan absoluut. Generaal Oem. Of geven we dan te veel weg? Misschien, maar we gaan het gewoon doen. Mooi. Generaal Oem is een Nederlands generaal die hoofd van de strijdkrachten werd in Nederland. En daarbij zijn zoon heeft verloren. En zijn zoon was ook een militair in Afghanistan. En op het moment dat hij hoogste generaal in het leger werd, is hij zijn zoon verloren. En die parallel hebben we nu opgezocht, omdat we dat. Lucas vond dat zo interessant van oké, maar wat gaat er dan door je heen? Dat je eigen zoon in het beroep wat jij ook uitvoert, dat je zoon verliest in dat beroep. En wat heeft dat voor invloed op jou als militair, maar ook op jouw relatie, dus met je vrouw? En wat gebeurt er dan allemaal? Want je hebt een van de grootste machthebbers ben je binnen het leger, maar je hebt wel de onmacht dat je zoon verliest, zeg maar. Dus dat die paradox vond Lucas super interessant en die heeft hij geprobeerd ook een beetje te gebruiken in Macbeth. Nou, lekker naar huis. Plot is verteld. Je maakt eigenlijk het al een mooie brug naar achter de schermen. Want Lucas heeft dit niet in zijn eentje bedacht, hè? Nee. Hij heeft samengewerkt met Jamal Ouariachi. Ja. Schrijver. Klopt inderdaad, ja. Jamal is romanschrijver van origine. En de nieuwe artistiek leider van het Zuidelijk Toneel, Piet Menu, die zei... Lucas, ik zou het heel tof vinden als je met een nieuwe schrijver gaat werken. Hier zijn 5 schrijvers die ik heel goed vind. Ga die boeken lezen. Lucas heeft het gedaan en heeft er 1 uitgezocht. Dat werd Jamal. Maar ze hebben zich niet op het boek van Jamal gebaseerd. Nee, Lucas vond zijn schrijfstijl gewoon interessant. En die heeft het boek van Jamal gelezen. Maar in het boek, Jamal is een hele psychologische schrijver. Dus de psychologie van alle personages klopt altijd. Hij is zelf ook psycholoog heeft dat gedaan, als psychologie gedaan, als studie. En dat vond Lucas heel interessant. Want de psychologie van de personages, Macbeth, is natuurlijk heel spannend. Die strijd tussen macht en onmacht. En in het origineel is het ook ambitie, door ambitie gedreven. Nou ja, dat is natuurlijk heel spannend om aan te werken, om daar dan een psycholoog op los te laten die je tekst schrijft. Hoe ging dat? Ongeveer achter de schermen, die wisselwerking tussen Lucas en Jamal? Die hebben heel veel samengewerkt. Jamal schreef gewoon een heel stuk en een hele tekst. En personages helemaal uitgediept en uitgedacht, heel scherp. Ze zeiden perfect wat ze dachten en het klopte helemaal. En Lucas heeft met een bottenbel daar weer ingestreept. Want er blijft er niks over om te spelen. Als de psychologie supergoed klopt en het in de tekst helemaal rond is, dan kun je als acteur wel naar huis gaan, want dan kun je net zo goed een roman lezen. Nou ja, Jamal is een romanschrijver. Dus ze hebben met z'n tweeën zin voor zin afgewogen. Oké, hebben we dit nodig? Gaan we dit nodig hebben? Kan een acteur dit niet spelen? Kan hij niet spelen dat hij zo kapot van binnen is dat hij niet meer tegen zijn vrouw kan praten? Of moet hij dat letterlijk uitspreken? Nou ja, dat is natuurlijk een heel dun lijntje. Want soms heb je als publiek wel nodig dat er letterlijk wordt gezegd, ik ga kapot, ik kan niet meer. En die wisselwerking heeft veel tijd gekost. En een hoop Kill Your Darlings, kan ik me zo voorstellen. Een hele hoop Kill Your Darlings, ja. Er was een prachtige monoloog geschreven, ja, voor Lady Macbeth, die ze naar haar overleden zoon spreekt. En daar is gewoon met een pen een streep doorgezet. En die is dus helemaal uit. Dus dat gebeurt. Hoe was dat voor Jamal af en toe? Pijnlijk, ja. Maar ik sprak Jamal na de première en hij was oprecht heel blij met wat het geworden is, met het stuk zoals het er nu staat. Maar ik weet, in het proces hebben we echt om tafel gezeten en gedacht van oké, hoe gaan we dit aanpakken? Hebben we dit nodig? En uiteindelijk is de regisseur, die heeft er natuurlijk de finale, het laatste woord in, zeg maar. Dus hij mag zeggen, ja, sorry Jamal, maar dit wordt hem gewoon echt niet. En Jamal mag de tekst natuurlijk wel uitgeven zoals hij hem bedoeld heeft. Maar dat is dan een separate uitgave, in boekvorm? Inderdaad, in tekstvorm, ja. Ja. Dat mag. Dat zou mooi zijn, dan kun je die over een tijdje aanschaffen. Ja, dan krijg je nog meer achtergrond. Hey, ik bel jou laatst om wat van deze vragen af te stemmen en toen zei je dat je net in de montageweek zat. Ja. Wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat wil het zeggen, montage? De montage is de periode van het repetitieproces waarbij alles bij elkaar komt. Dus dan gaan we met z'n allen, sluiten we onszelf 2 weken op in de Schouwburg, in dit geval in Eindhoven. En dan staat het decorder, dan hangt het lichter, dan staat de muziek en alle subwoofers en weet ik het wat, staat allemaal klaar. Maar dan moet je nog stapje voor stapje met de acteurs erin en de videotechniek, want we hebben heel veel videotechniek. Dat moet allemaal op elkaar afgestemd worden tot het 1 voorstelling is die gewoon loopt. En dat kost heel veel tijd, want dat is gewoon weer telkens opnieuw. Oké, kunnen we dat lichtje net 2 seconden later doen en dan doe jij die muziek dan. Oké, video klaar? Nee, wacht even, we zijn nog aan het monteren. En dan zit je weer 5 minuten te wachten. Oké, je bent klaar en dan ga je weer een stukje van 3 minuten repeteren en dan kom je erachter, het klopt toch niet. En dan ga je het nog een keer doen. Dus dat is monteren, dat alles bij elkaar, net als eigenlijk bij film editen, monteren, dat je alles onder elkaar... En jij staat naast Lucas met een kladblok in je hand, of hoe moet ik dat voor me zien? Ongeveer. Lucas en ik zitten dan in de zaal, maar ik ben eigenlijk de hele tijd heen en weer aan het lopen tussen de vloer en de techniektafel. En dan met een headset op en dan weer communiceren naar de mensen op de vloer en dan de acteurs weer inlichten. En Lucas zegt tegen mij, ik wil het zo en zo. En af en toe komt Lucas zelf naar voren om met een acteur even wat te sparren. Maar over het algemeen is de bedoeling dat ik die repetities leid, zodat Lucas alleen maar artistiek kan zijn. Alleen maar kan kijken en zeggen van, okay, ja, dit is net niet, of dit moet groter, of we moeten hier meer lawaai of minder, of video moet weg. Hij hoeft alleen maar zich moeten focussen op de En dat kan dus doordat hij jou een deel van de hele praktische verantwoordelijkheden overdraagt. Ja, dat is een beetje mijn taak. En ondertussen vind ik het heel leuk om met Lucas mee te denken over het artistieke. Maar officieel heeft hij daar natuurlijk het laatste woord weer in. Mooi. Je zei net al kort iets over macht en onmacht. De verhoudingen tussen macht en liefde. Hoe ziet dat er in jouw leven uit? Ja, in mijn leven. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb natuurlijk niet zoveel macht. Althans, ik ervaar niet alsof ik veel macht heb. Wat je net uitlegt is een montageweek. Volgens mij is dat een hoop macht. Maar dat is niet precies waar ik op doel. Nee. In de rest van je leven. In de rest van mijn leven, ja, nee. Ja, volgens mij gaat het wel goed. Ik denk dat ik... Nee, ja, ik heb niet zo heel veel... heel veel macht. Natuurlijk ervaren we allemaal wel macht en onmacht in ons leven, volgens mij. Als je met je lief ruzie hebt, dat je niet bij iemand doordringt. Of als je dat jij wil praten en zij niet. Of weet je wat, dat soort macht en onmacht. Maar dat is in mijn optiek op microniveau. Terwijl daar wat we net beschreven, bijvoorbeeld bij Macbeth gaat het over de koning. Kijk, het is een micro-personage, maar de koning is een grote macht. Of de generaal in het leger van de koning. Dus ik denk dat we het allemaal ervaren en ik denk dat we het allemaal ervaren, alleen dat we er allemaal anders mee omgaan of misschien wel hetzelfde mee omgaan, maar ik stop met praten, goed. Is het dan ook iets over man zijn of mens zijn? Dat is dan in het Engels ongeveer hetzelfde, en dat power niet alleen macht maar ook kracht is? Dat speelt natuurlijk in deze voorstelling heel erg mee. Het man zijn, een man zijn of de man zijn. Zeker bij ons stuk. We kwamen erachter vorig jaar, probeerden we een voorstelling te maken over liefde. Misschien spring ik nu opeens voor uit. Maar nee, ja. Over met Romeo en Julia natuurlijk, een voorstelling over liefde. En we kwamen erachter dat we nu een voorstelling hebben gemaakt over liefde. En vorig jaar eigenlijk veel meer over de generatie en over alles eromheen. En nu gaat het heel erg over de liefde tussen Lady Macbeth en Macbeth en hoe zij omgaan met het verleden en met de toekomst. Dus nu gaat het opeens heel erg over liefde, terwijl dat niet de intentie was. En daar zit ook de macht en de kracht in, denk ik. In de kracht van Lady Macbeth. In het origineel heeft zij onderneemt wel actie, maar vanaf dan wordt ze een soort van passievere rol. En bij ons blijft ze heel krachtig, sterke vrouw de hele tijd. Althans, dat proberen we. Mag u straks zelf over oordelen, maar... Er wordt ook wel eens gezegd, achter elke sterke man staat altijd een minstens zo sterke vrouw. Ja. Dus dat is wat we ook hier tot uiting zien komen. Dat hoop ik. Zonder te veel over de plot te verraden. Ja, we wierpen net al even een blik in de zaal. Mm-hmm. En we hadden het al even over macht, hè, en de onzichtbare krachten. Mm-hmm. Waar staat het nou? Ben ik nou kippig? Nou ja, de drie heksen, ja. In het stuk van Shakespeare zelf. Ja, de drie heksen doen eigenlijk een voorspelling. Ze spelen eigenlijk met de generaal. Ze doen een voorspelling, dit gaat er gebeuren en wonder boven wonder, het gebeurt ook. En vervolgens doen ze nog een voorspelling en vanaf dan kun je gaan denken, ja, maar gebeurt het nu omdat zij de voorspelling doen en gebeurt het? Of gebeurt het nu omdat hij de voorspelling heeft gehoord en handelt hij erna? Dat is in het origineel. Bij ons zijn de heksen een soort onzichtbare macht. Ik bedoel, we hebben de regering, we hebben de minister-president, we hebben het koningshuis. Maar we weten allemaal in onze maatschappij, er zijn ook onzichtbare machten. Vaak zijn dat machten met heel veel geld. En dat is, bij ons zijn de heksen de onzichtbare machten die niet blij zijn met de huidige regering. En op die manier dus voorspellingen doen. En meer ga ik er niet over zeggen, denk ik. Gaan we ook niet vast een tipje van de sluier oplichten over hoe het in beeld gebracht wordt? Het wordt in beeld gebracht. Oké, okay, dan laten we daarbij. Laat u verrassen. Letterlijk. Behalve een in beeld gebrachte onzichtbare machtenkracht, is er ook een talkshow? Ja. Vertel. Nou ja, dat is ook... Ik ga nog even benadrukken. U gaat niet naar een klassieke Shakespeare. Oh ja. Maar dat had u waarschijnlijk al wel door. Het is een hele vrije bewerking van Jamal en van Lucas. Maar we blijven redelijk niet overal, maar redelijk trouw aan het plot. Dus u gaat wel naar een plot van Shakespeare kijken. Maar er zit een talkshow in, want Lucas vindt, en dat is ook wel een beetje zo, dat de media tegenwoordig ook een gigantische macht hebben in onze wereld. Van hoe er verslag gegeven wordt over zaken. Hoe je iets in beeld brengt, hoe je iets framed. Voilà, framing. Het framing, maar ook het manier van vragen stellen bijvoorbeeld. Mm. Dat kan heel manipulatief werken. Hoe werkt dat? Heel goed. Mooi. Heel goed. Dus Lucas wilde een media-element in de voorstelling. En hij heeft ervoor gekozen als concept om Late Night with Ross te doen. En dat is een soort RTL Late Night programma, waarin dus generaal Macbeth verschijnt als generaal van het leger, om te beschrijven over de oorlog en om zijn plannen verder uit te leggen aan het publiek. En dat is vormgegoten in een late night talk show. Hoe kwam dat zo tot stand? Ja, dat waar, weet ik. Waar ontsproot dat idee? Was jij daarbij? Nee. Mensen, ja, een talkshow. Nee, Lucas heeft dit is zeg maar net als met Romeo en Julia al lang bezig. Dus ik heb ook nooit gevraagd waar dit idee vandaan komt. Maar het werkt, tenminste, mijn mening is dat het best wel goed werkt. Omdat je kan je publiek één op één heel eerlijke en recht voor zijn raap informatie geven. Terwijl de acteurs wel blijven spelen wat ze vinden en denken en spelen, zeg maar. Maar je hebt gewoon een interviewer, bij wijze van op deze manier, ja, die rechtstreeks de vragen kan spreken. En die commentaar levert van, zijn zoals het koor bij een klassieke opvoering. Ja, precies. Ja, ze komt ook nog een paar keer terug dat ze verslag doet van een gebeurtenis die we niet zien, maar die dan wel gebeurd is, zeg maar. Dus dat is. En de manier waarop ze dat doet zegt natuurlijk weer iets over de rol van de media en wat de mening is van de media over de huidige situatie in het toneelstuk waar we naar kijken. Dus het is een universum in een universum. Het lijkt wel Inception. Wat is de uitwerking op ons als publiek als we daarnaar kijken? Wat is dat element van die talkshow? Wat heeft dat voor uitwerking op ons? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Dat moeten jullie mij maar vertellen na de voorstelling. Ja. Na afloop in het theatercafé zullen wij Tim vertellen wat hij met ons deed. Wat het voor uitwerking op mij is dat het een hele frisse soort van toegankelijkheid geeft. Dat vond ik er heel prettig aan. Het is een makkelijke taal. Het is gewoon één op één haast een populistisch late night programma. Waardoor je, een soort DWDD of RTL Late Night. Waardoor je heel toegankelijk bij de thematiek van het stuk kunt komen. Dat had het op mij, maar misschien heeft het op u een heel andere uitwerking. Dat weet ik. We horen het graag na afloop. Ja. Vorig jaar Romeo en Julia, dit jaar Macbeth, volgend jaar is Shakespeare? Nee, iets totaal anders. De bedoeling was Matthijs Runke, de voormalig artistiek leider van het Zuidelijk Toneel, had Lucas de opdracht gegeven, maak ieder jaar een Shakespeare, 3 keer achter elkaar. Matthijs Runke is helaas afgelopen zomer overleden, dus er is een nieuwe artistiek leider gekomen. En Lucas wilde graag afsluiten met toch de opdracht van Matthijs met een Shakespeare. Dus we hebben ook getoast op dit project en op Matthijs zijn opdracht. Mooi. Maar Lucas dacht, dan moeten we ook niet mee verder. Om het in ere te houden, laten we het zo. Dus volgend jaar gaat Lucas, en hij heet De Man van achternaam, gaat hij een voorstelling maken. De man is lam. En dat gaat dan over het man zijn in een islamitische cultuur in Nederland, maar ook in het Midden-Oosten of in de plekken waar de islam dus de grootste religie is. En wat het dan betekent ook weer om vrouw te zijn binnen de islam in verhouding tot een man. Dus dat gaat een veel meer een documentaire-achtige voorstelling worden. Een Lucas de Man solo eigenlijk. We zien een sterk engagement component hier. Hè? Ik las ook iets over de installatie Wolk en In Search of Europe. Ja. Dus Lucas zoekt steeds die verbinding op met actuele thema's. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat kan. Hij is nu dus, wat ik zei, hij is nu in de Filipijnen met zijn voorstelling In Search of Europe. Daar is hij door de ambassade gevraagd, door de Nederlandse ambassade gevraagd, om daar de voorstelling te. En dat gaat heel erg. Hij heeft een maand door Europa gereisd en allemaal filosofen uit verschillende landen en grootse denkers, maar ook mensen die vooruitstrevend zijn op technologie of medicijnenstudies. Typische TED-sprekers. Ja, nou voilà, dat. En die heeft hij geïnterviewd en daar heeft hij een voorstelling omgemaakt. Een multimediale voorstelling met video's, dat die mensen ook rechtstreeks spreken. En die slaat nu zo goed aan, zeker nu Nederland gastheer is van de Europese Unie, zeg maar, dit half jaar volgens mij, dat hij opeens wordt gevraagd om die voorstelling. Dus hij gaat, het is een beetje jaloersmakend, maar hij gaat nu naar de Filipijnen om daar te spelen en te spreken over de voorstelling. Maar ook naar Oslo, Stockholm, Budapest, Londen speelt hij allemaal die voorstelling. Omdat het heel erg de generatie is, zeg maar onze generatie, die hun ideologie over Europa en over de wereld vertolken. En nou, dat vinden mensen interessant, denk ik. En had jij daar niet bij? Had Lucas jou hier niet bij nodig? Nee. Lucas had jou hier nodig? Ja. Ja, nou ja, dat is Lucas, dat doet hij, zeg maar, deze voorstelling is voor het Zuidelijk Toneel uit Tilburg. En dat deed hij uit zijn eigen stichting, Nieuwe Helden. Stichting Nieuwe Helden is zijn eigen, van daaruit maakt hij ook voorstellen. En In Search of Europe is een co-productie tussen het Zuidelijk Toneel en De Man, of Nieuwe Helden. Vandaar. Mooi. Ja. Nog even terug naar jou. Ja. Wat voor grote zaalvoorstellingen ga jij over een tijdje maken? Als je zelf helemaal aan het roer staat? Dat weet ik nog niet. Maar ik ben nu met mijn eigen collectief. Ik heb ook een eigen collectief. Illustre Figuren, onthoud die naam. Illustre Figuren. Gaan we de komende 2 maanden gaan we hier in het Grand Theater repeteren. En we gaan alleen wel in Leeuwarden in première op 6 en 7 mei maken een voorstelling over Lone Wolves. Dus de vereenzaamde, eenzame ideologie, idealisten die vanuit een ideologie handelen, soms zelfs terreurdaden plegen. Dat vinden we heel spannend interessant, omdat we het gevoel hebben dat het steeds meer en meer... Denk aan een Anders Breivik die uit het niets komt opzetten, dat meer en meer gebeurt in Nederland. Hmm. Dus dat en in Europa. Dus daar gaan we ons in vastbijten. Dat wordt een vlakke vloerzaal voorstelling, dus geen grote zaal. Nou ja, hoe groot is groot? Ja, voor ons is dat heel groot. Ja. Maar als de onderwerpen groot zijn, heb je geen grote zaal nodig, denk ik. Dankjewel. En in het Grand Theater ook? Daar spelen we waarschijnlijk ook, maar er staan nog geen vaste data. Oh, okay. Maar we repeteren. Die ontfutselen. Ja, nee, die staat nog niet, helaas. Want ik weet de precieze situatie van het Grand Theater niet helemaal, maar... Volgens mij zijn ze net weer een soort van open. Ja, volledig open. In samenwerking met de Oosterpoort en de Stad Schouwburg. Ah, wat goed. Die krachten worden volop gebundeld. Nou, wat goed. Dus we hopen dat er een speelbeurt of 2 uit voortkomen. Dat hoop ik ook. Zullen, maar dat weten we nog. Als je nog een inleiding nodig hebt. Dan laat ik het weten. Ik heb je nummer. Hey, heel goed. Hadden we nog iets van jouw papiertje nodig? Iets wat we voorbereid hadden, wat we nog niet behandeld hebben? Dingetjes voorbereid. Nou, we hebben het over Shakespeare gehad. Nee, volgens mij hebben we best wel veel. Het belang van kunst. Ja, daar had je nog iets over opgeschreven. Vuur en fakkeldrager. Ja. Gaan we niet over hebben. Oké. Okay. Laat die mensen genieten van de avond. Heeft er iemand nog een vraag? We hebben nog 2 minuten. Nog 1 vraag? Hoe ben ik dan teruggesteld? Er wordt echt keihard ingemoord. Iedereen gaat gewoon dood. Dus dat zit helemaal goed. Oké. Okay. Ja. Ja, het is er wordt gemoord. Het is wel zo met bed. In die zin blijven we trouw aan het origineel. Ja, ja. Klopt. Nog 1 laatste vraag. Wat zijn we vergeten? Ja. Ik hoor je probleemloos steeds de naam met bed zeggen in het theater. Mag dat tegenwoordig? Ik zal even de vraag herhalen. Misschien heeft niet iedereen verstaan. We horen steeds probleemloos de naam Macbeth. Mag dat tegenwoordig? Nee. Waarom niet? De Scottish play, zo wordt het genoemd in het Engelse klassieke theater, omdat er een vloek op de voorstelling zou heersen. Als je het woord Macbeth zou zeggen, dan zou je een vloek afroepen op je voorstelling. Nou hebben we het daar ook uitgebreid over gehad, want we vonden het heel grappig om daar misschien iets mee te doen in een inleiding. Maar we hebben besloten, omdat het zo'n ruwe bewerking is, dat we het gewoon mogen zeggen. Dat we tarten het lot. Dus de komende 2,5 maand tijdens de tournee gaan we erachter komen wat voor banvloek dat nog gaat opleveren. Ja, wij hebben een vervloekte repetitieperiode gehad wat dat aangaat. Een vervloekte start met heel veel mensen die ziek werden. Wat dat betreft hebben we onze portie wel gehad en hopen we dat het hierbij blijft. Klinkt als een Terry Gilliam scenario. Dus het is geen wonder dat we hier nu zijn. Ja, nou ja, nee, niet een wonder. Ik bedoel, we gingen gewoon door, maar het was wel spannend soms. Doorzetten, volhouden. Yes. Dank, Tim. Veel genoegen met Beth. Dank u wel.